comida bana. Poliana, Poliana, a orechis mina lana. Poliana, Poliana, penso comida bana. Poliana, Poliana, a orechis mina lana. Poliana, odio sida. Poliana, Poliana, jauni ho subida. Poliana, Poliana, Poliana, odio sida. Poliana, Poliana, penso domina bana. Poliana, Poliana, aurechis mina lana. Poliana, Poliana, penso domina bana. Poliana, Poliana, aurechis mina lana. Poliana. لوقتی به تن بی تو به چی ها؟ هیچم نوید ننسی هیلک بود امده کردو بود بیمود هیچم نوید ها؟ پولیانا حوله به کمی بخو با اوی تندرستی و باش بی با اوی به هیز بید باش عزیزه کم با اوی به هیز بید ها؟ با چی به هیز بم؟ باش به هیز بم چی ابی ها؟ پیم بلده چی ابی ها؟ چی بهیز بم نمید بهیز بم نکر هیچ نمید پولیانا بزر بم لخواردن نمید هیچ بخوم پولیانا فرمو خاتو بولی میوانه که هاتو لخواره ویا باشه پولیانا کمی بتنیا بجیده هیلم باشه عزیزه کم هر به طاقت ها؟ بله باشتر وای بتنیا بید پیم بله میوانه که کیه؟ ها؟ ادی پیم بله بزنم؟ برز بندلتونه بله خویه چی میوانه که؟ چون برای زبندلتون؟ ها؟ با چی اتوا؟ الان شتی که هی درباری خانم بچوکه که ایوی پیت بله بله چی؟ درباری پولیانا؟ بله پیوتی درباری پولیانا یا؟ ها؟ بله پی بله واحتم بله هر استا؟ برستم حوالی که خوشم پیه چی بو نانسی؟ حوالی که خوشم پیه برست جون بدلتون که کسی خوش نوید حتو خاتو پولی ببیند آه چی؟ خاتو پولی هرگیز خوشی نوید باشه ابی بیر لچی بگهتا و لوا اچه نخوشی که پولیانه لبیر چوبیتا و منوی بوچم خاتو پولی بدر جایی رگه هیوادار بون کم حواله راز نبید حزم اگر براز نبید خاتو پولی نتوانی هیچ بکریت ها بوچک بونوی؟ حوله که زور من داوه دکتر میاد باشترین چارسازی بودن آوه دکتر وردیش سرپرشتی چارسر کردنه که یکا بلام نزانم هیچ هیوایگ لچک بونیا نبینم نخیر نزانم بوچی بم شوی بی زور با آسانی عرض ببنوه هرگیز خانم پسکولکه خم با ما نخواد یگی؟ بخم با مو نخوان اوالا چی تیم بسی ها؟ تو انا ايشي واي نيا چوك ازاري كي زور ايچشتوا زور ازاري زور زور بوا ازاني تي موسي بلان پیوندیان باش نبوا هر وا اویش نبوا که خوشی وستوا من ازانم او نبوا او پروپاگنده بو هر دوشان گنج بون زور اشکره ایشیان نبون بوه بونه قربانی پروپاگنده بله بونه قربانی امرو داوا دوی روشتنی خاتو جینی رویا خاتو پولی زور بزهی ببریز بندلتون هاتوا ویستی باش بید بران بری بم شوی پروپاگنده بلاو بوا که خاتو پولی بدوی بریز بندلتون او بوا بله بم شوی بلاگان کردو پروپاگنده که زور رکو پیکا هرکیز شتیوانا کاد من دلنیام که شتیوانا کاد پروپاگنده کی پیز بو کاری که زوری کرده درونی خاتو پولی بوی لو کاتو دور پریز بو بردهان بطنیا مایوا پیوندی با کسا و ناکر تیکل با کسیش نابو بلام خان مبچکولکا بدلا باشکیوا ام دیو بفریش کن هیوادارم سرکوتون بدز بینید هیوادارم زور بباشی اگه ایلشت اکان بید امید بپرسم بزنم تو اگه داری دیان نا دوام لکر لگلم بجی اه پی راگان دوی اما ها پیو تویت لگل تو دابجی؟ بله ویستم بخیو بکم بی کم میلادگری خوم چون که او کچم زور خوش بید لبر خاطری دایشی هرو ها لبر پولیانش من امادم همون خوشویستی که پی ببخشم کم آوی 14 سالو نه بله امید او خوشویستی پی ببخشم بم شوی خوشتوید؟ اگر زنی چند تیه پارامو بید بکچم وکچی راستقینم بله وکچی راستقینم باشه بلامی چی بو؟ رازی نبو نه رازی نبو من نتوانم این پرسیاره بکم چون که بام درگوتو ایوی لکل یابمین ما منیش حسکم دل خوش بید حسکم لکل پورم بم بله زور حسکم بویا هستم کرد که هیچ پیوندی اگنی پولیانا بمنو ببستی اتوا اگه داری امنیم من نا بله من آمادم هموش جب کم لپیناوی پولیانا دا بو اوی لجیان دل خوش بید خاتو پولی، اتوانی اما با پولیانا راب گینی؟ عزیزکم پولیانا، یوم با بگرا، حوالی خوشم پید که عزیزکم، یوم با بگرا، براز بندلتون هات بو بو ایرا، هرچندن خوشش بو باور که، لیره بو استا، دل نیا با، عزیزکم پولیانا؟ ببوره لوانه بقسکانم بیزار بو بی لبر خاطری تو هات بو بو ایره ازانید هات بو بو بینی براستا یعنی هش بونه توا؟ بله پولیانا ام چاکه بو تو اگره توا کبوی بدو هاور ایما سپاس بوره پولی حوالی کی زور خوش بو براز بندلتون بله نیدا که جیمی بخیو بکا و بکوری خوی پیوتم که ام حوالو پی راب گینم عزیزکم هی حوالی که خوشا گواته چیمی باریز بندلتون مالک گرانه گاتاوا دا بشین حزه کم باریز بندلتون دلی خوش بید زور دل خوش بید هر وحا بو چیمیش دلی زور خوش بید زور حزه کم بوره بولی هرچنه لسر چیگم بلام حزه کم زور دلم خوشا خوشی دوزموا بله اولیم خوشی بدوزموا راستا شتی زور تریش ادوزی تو دل خوشا که دل نیابا بله راسته که چاوه پرفیلم زکانی پولیانا وای لپولی کرد هست بخوشی بکد لهمان که تا نخوشی چون که پولیانا دلی زور خوش بو کسانی تر نخوشی خوی چون لگل تو بجیم پیویست بریال لسر اما بدم دوی رازی بونی تو امید بزم تو ولی چی؟ ها؟ را چیا؟ برز بندلتون من ام دوایتوم لجار یکم ورد کردوتا پولیانا بوی منو لقاچ کوتوه لبرو هرگیز نابم بکوری ام مالا هرگیز شتیوانا بی نخیر نابید نامن شتیوانا کم نخیر وتم نخیر جیمی باش تیگت پی بلم بداخوا اما لبر خاطی پولیانا اکم لبر خاطی تو نیا تیگشتی اما لبر خاطی پولیانا یا لپینای پولیانا؟ لسرتا دا ویستم پولیانا بخیوب کم تیگشتی؟ ها؟ نازانید نازانید چند لی پاراموه تا رازی بید بید بکچی من بلام هرگیز رازی نبو نازانم با جیمی با چی؟ خود تو زور خوش شوید ها پیم بله بزنم با هرگیز رگه نداد با جیوازی لنوال منو پوری دا نخیر جیوازی نکل لنوال من دا نریز بندلتون نتوانم لگل تو بشیم باشتر وای جیمی بخیب نبید تیگشتی من بیریم لهیج منالشی تر نکرو توا جگل تو بلام تو دت چیمی منالکی باشا اویش توی خوشه وی تو ندود بیویستت با منالکو جنگه با اوی مالکت با بطالی نمینه توا ها خودواد نواد جیمی بیویستی با مالکه با وی تیه بجی اگر بیگو بجین دل خوشه بین بله زور دل خوشه بین با چی رازی نبی به همو توانای هولی دام من رازی بکد به همو توانای هولی دام من رازی بکد که اما لبر جواندی توی جیمی بلا من رازی نبوم لگل او همو هولی دا بیرم لوا کردوا که نه اوید لگلم بجی باید باشتر وای بطنیا بمین موا بو چی و تو تک بخیوی اکم اگر لبن مالیکی ناس راو بم اما بیروکی من نیا کواتا اما بیروکی پولیانا او نیا نوانه پرسیه لنانسیان دا کلین کرد بید پولیانا ازانه چند زحمتا منالک بطنیا بجی باید زور حزکات بخیوت بکم باید دوینه چون با مالی خاتو هرنک تونی که او ماوی ده سال من نچوم بلام بو اوی خوشیب خمدلی پولیانا و با پوری موز که بریارکمی پی راب گینید که امویت بخیوت بکم جیمی تیه گیت امویت بخیوت بکم لگل منع بجید اما با خاتو پولی موز تیه گشتی جیمی جان بلام من جیمی جیمی اما حزی پولیانا لناخی دلیوا اما وایلی کرد کپچید بو او جگیا اما بو اووی لدزدانی قاچکانی جیمی بالا بار خاطری او اما بکین چون که هیچ نبید بتوانین شتی بکین بوی جیمی تکای لیم تیبگا امویت خوشی بخمو دلی او کچا که هیچ خزمایتی اک پیک و نامان بستیتوا ازانم زور جیوازین لخیزانو لرچاله کشده ام کاره و آسان نیا باشا با سرطه اکی خوش دست پیب کین لره تیگشت نیا مهر دکمانه و باشا تیگشتی جی می جان بلام گورم حوالکه زور بخیره لنو شارکتا بلاو بو که پولیانا نتواند برواد او کچهی که اصلاوی بو همان زردخنه بو حولی ادا همو دل خوش بن خلقی شارکه نه انتوانی لو زیاتر بوستن حزیانه کر پولیانه ببینیم بو اوی کمیک دلخوشی بکن بوی همو کوبونو چون بو مالی هارنگتون که اما هرگیز بمیشکی پولیانه دا نه هد ببوره ریگه من دابا خومن سردانه بکیم با اوی اگه داره بکیم اوانه چون که زور دو دلین با بسر حتقی پولیانا اما چکی خودانه زور سپاس دانکم تندرسی پولیانا چونه دل من زور للایتی خاتو پولی راست او دکتوری که لدروی شرحه ناو تا اله چهار سر با قاچکانی پولیانا نیا ها راستا بله اما قصه بوایا راستا ای بو چی اما رو باد خواهی گیان زور گرجو گل بو چنم پینا خوشم خطو هرینگتون تکایا معنی پولیانا ببینین ها ببورن نتوانم کس ببینی استا نتوانی وابزم دکتورا که پشماوی هیتر رگه ادابو کارا نخیر نتواند ببورن تاوید ها گناه گناه که خان مکم ام نامی منی بو بریت تکاد لیکم امشی منا امش فرمو امش فرمو امش امش منیش انا ببورن فرمون فرمون بجوری میوان خاتو پولی منو مزانی هرگیز سر جگه کم بجه نهیلم بلام او تا من لیرم به هوی او یادی و بو که پولیانا فیری کردم او تا اها استاهاتم چند دل خوشم یاری فیر کردوی؟ ها چی یاری اک؟ بله یاری که بدوی خوشی اگرید لنو اوشتانی لدورو پشتا بدیه کید و اوی دل خوش بید بلام وابزانم خاتو پولیانا پیودی که آواتا خواست دیکم پچیت داره و خوشی لیستیر کردنی آسمانشینه دا ببینه چون که اما زو خوشه جوانی جیان پی ابخشید یکم جار بو لجیان ما هستم و حال ما سیری آسمان بکم که تگو آسمانشینم بینی هستم بخوشی اگه کرد چولش ما هستم بجوانی جیان کرد پولیانا فیریشتی زوری کردم که خوشی تیاب دیب کم من زور سپاس یکم زور سپاسی پولیانا کم دیکم ایستا خریکی چنینا هر وای یارمتی کسانی تر اداد منو دیکم سپاسی خوا اکین کم خوشی پیداین اما هموی بهوی یاری دلخوش کبنو بو او یاری که پولیانا فیدی کردین زور باشا منی شد بخوشی که زور اکم که چاون با پولیانا کبید زورترین کسی شعرک جیانیان جوانتر بوا خوشتر بوا با هو یاری دل خوش کردنکی پولیانا بلایی کردو توانه بله خاتو پولی تکای پی بله با اویش او یاری بکد بله تکای پی بله بله باش باش پیالیم خاتو پولی تنانه سلاوی نا اکد نزور بی او کسانی هاتن نگل اوش دا پیشوازی لیا کردن نجوری میوانده تنانه جوشی لیا گردن زو سیر بو بلامو بله زو سیر بو بلامو خاتو پولی استاج نکی جاوازه چون که لگل بر ریز بندتون دا عش با تو حسو کوتی باش بو لگل مانا ازانم بو چی؟ چون که بیروهوشی لی خانم پچوکا که یا خانم پچوکا که؟ نانسی هیچ درباره او یاری ازانی که پولیانا نو خلکی شهر کابلایی کردو توا ها؟ پیم بله ها؟ ازانم همو من ببخشی ازانی همو تانی ازانن تنانت من نبی ها؟ چون؟ بله الوانه بس تو بید نیزانی چون بید؟ چون تنها من ام یاری نزانم بو چی بو؟ خان مکم کاتی که پولیانا بوی کم جرگیش تا ایرو بیستی باسی او یاریت بوب کاد با اوی ببیت خوشی بو هر دوکتان بله بلام من او کاتا بله بلام چون که بیروکی یاریکی باو که پولیانا بو نیتوانی باسی بکاد بوی واسی لیهنو بیری لینه کردوا پیت بلد لراستیا خمی زور خوارد بوی که نتوانی پیت بلد بله زور خمی خوارد دلم خوشه چون که برای بنتلتون چینی بخیوه کد زور دلم زور خوشه توانیم شکک بدوزما خوشی تیاب بینم چون که ازانم نمه توانی بازی هستی خون با برای بنتلتون و چینی بکم بله نمه توانی بازی هم با بکم پولی چی با؟ درگاه که با قایمی داخی ها؟ چی بو پیم بله بو پیم ناله ده پیم بله بو قصه ناکی اما خوش بو ونیا ها؟ راستا بلام زور سیره سیره کاتی که به هیز بوی زور زحمت درگاه لسر خود آبخی ونیا ها پیم بله پولیانا پولیانا خاتو سنو خان مکانی تر هاتون بو پرسیار کدن لتندروستید ازانی؟ خاتو سنو بو چی لیره یا؟ ها؟ بله لگل خاتوانی ده هاتون همیان هاتون بو چی توانید لما لو بیت دروه؟ ها؟ بله اما هموی به هوی یاریکی تو بو کفیری کردون بله پیوتم امو پی بلم آه زور ترسم جاری که تر نتواند به پی برواد بلام توانی هستید دلم زور خوشه بله زور زورم پی خوشه ازانی خاتو بنتون و خاتو وایو زوری تریج لخان مکان هستیان بتامی جیان کردوا به هموش تکانی و به هوی یاریکی تو براستا وانو تو؟ بله پیانوتم کچن دل خوشن بوی داوال لی اکن او یاری بکی بگرری تو بو او خوشی که خوف یاری کردن بلام نتوانم او یاری بکم لکلوی او یاری قرس نیا بلام هستکم زور گرانا بو خوم وابزانم خوشم دوزیو بلام حالا بوم بله حالا بوم نتوانم جاری که در او یاری بکم او پولیانا پولیانا تکایه با یارمتیو بم ازانم سرکوتو ابین من دلنیام ایدوزینوا دلنیابا بیکو ایدوزینوا پولیانا پورا پولی بو اوی اما بکین پیویست شارزایی یاری کبم لسرتاو ازانید؟ ها؟ بلام پورا پولی پولیانا بو یمن رقم لباو کبو چون که جینی برد دوری خستاو ببور عزیزکم بلام استا من هز بچاکی باو کدای که اکم چون که توی آن هنوا تا ام دنیای او من زور شرم زارم چون که زور مرقلی آن بو ازانی پوری پولی دی همش تی کم با باسب که درباری باو کدای که امی همش تی بزنم چون که تو زورت خوشه پوری وانی عزیز کم دل نیام تو خوش این باسی که بوم چیان کردو بوم باس که امی همی بزنم دی پولی آن اگیان سپاس پوری پولی دلم لخوشه لیه زور دل خوشم زور دلم خوشه بله پولیانا اما می او باش بزانی که من زور دل خوشم باوی تو لگل من عجی ازانی؟ ای پوره پولی ای پوری گیان پولیانا Thank you. دل سوزا لگال خلقی بسوزا کچیکی زور دل سوزا لگال خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا پولیانا پولیانا بل سوزو میره بانا پولیانا پولیانا هوری کش من آلانا پولیانا پولیانا بل سوزو میره بانا پولیانا پولیانا هوری کش من آلانا Yeah, no.